أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tekvir suresini açıyoruz. Zaten dersimiz oradaydı biliyorsunuz. Bu surenin 26. ayetinden itibaren, hatta öyle yapmayalım da ...19. ayetinden itibaren başlayalım ki konu bütünlüğü oluşsun. Tekvir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 81. suresi. Benim elimdeki mealde 587. sayfa. Bu sureyle ilgili daha önce birkaç ders yapmıştık. Şimdi 19. ayetten itibaren okuyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnehu lekavlu rasulin kerim. O Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. Cebrail Aleyhisselam'dan, Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala'dan alıyor. Demek ki kendi lisanıyla, kendi lisanına çevirerek Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bildiriyor. Zî kuvvetin inde zil arşi mekin. Güçlü olan, arşın sahibi yanında sağlam bir yeri olan Allahü Teala'nın sözüdür. Sağlam bir yeri olan Cebrail'in sözüdür. Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala'dan alıyor. Peygamberlere iman bu bakımdan çok önemli. Çünkü insanlar doğrudan Allahü Teala'dan bir sözü alamıyor. Ancak bir melek vasıtasıyla alıyor ya da bir perde arkasından ya da bizim gibi bir peygamber vasıtasıyla alıyor. Biz de şu anda Allahü Teala'nın sözlerini okuyoruz. Muta'in semme emin. Cebrail orada Allah'ın huzurunda kendisine itaat edilen ve güvenilir bir elçidir. Ve ma sahibukum bir mecnun, sizin arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinlenmiş değildir. Yani cinler gelip onu işgal etmiş değil. Onun konuştuğu şeyler size biraz farklı gelebilir. Şu ana kadar içimizde ne kadar güzel konuşurdu, şimdi ne oldu buna niye değişik şeyler söylüyor diyorlardı. Hayır. Kafayı yemiş değil. Şimdi aynı şeyi bizim için de söylüyorlar. İşte biz o eski Abdülaziz Hoca'yı arıyoruz diyenler var. Çünkü o zaman Kur'an-ı Kerim'den habersiz olduğumuz için o günkü konuşmalarla bugünkü konuşmalar değişiyor. Galiba bu adam kafayı yedi diyorlar. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bu kafayı yedi dedikleri için işte Allah-u Teala sizin arkadaşınız cin istilasına uğramış değil. Yani cinler onu çarpmış falan değil. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. İşte o ilk vahiy alışı Hira ya da diğer adıyla Nur Dağı'nda. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ Muhammed o kendisine gelen o gayba karşı kıskanılır değil. Yani onu kıskanmanızın bir anlamı yok. Çünkü bunu çalışarak elde edemezsiniz ki. Çalışmakla elde edilecek bir şey durum değil. Allah ona vermiş. Bunu kıskanmanızın bir anlamı yok. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ O söz, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Cebrail'in Allah-u Teala'dan getirdiği sözdür. Zaten Mekkeli müşrikler Allah'a inandıklarını söyleyen insanlardı. Putlarını Allah'ın kızı olarak kabul ediyorlar. Yani meleklerin ruhlarını taşıdığını düşünüyorlar. Kendilerini Allah'a yakınlaştıracağını düşünerek onlara ibadet ediyorlardı. İşte bak o inandığınız Allah var ya, o Allah'ın gönderdiği sözdür bu. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Bu Kur'an varlıklara hatırlatmadan başka bir şey değildir. Yani size bir şeyler söyleniyor ya, aslında sizin tabiattan öğrendiğiniz bilgileri destekleyen şeylerdir bunlar. Yani siz düşündüğünüz zaman Kur'an'da olanlara yanlış diyemezsiniz. Ya çok doğru, ben zaten böyle düşünüyordum dersiniz. Çünkü sizin fıtratınıza, yapınıza birebir uyan şeylerdir bunlar. Evet, şimdi bundan sonraki kısma bir bakalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim fıtrata uyuyor da, acaba biz onu ne yapıyoruz? Şimdi elinizdeki mealden okuyalım. Burada diyor ki, siz nereye gidiyorsunuz? Buradan okuyorum. Ben meali daha sonra vereceğim. Siz nereye gidiyorsunuz? O alemler için halis bir zikirdir. İçinizden dosdoğru olmak isteyenler için. İçinizden dosdoğru olmak dileyenler için. Fakat alemlerin Rabbi dilemeyince siz dileyemezsiniz. Anladınız mı? Ne anladınız? Şimdi bakın, tekrar okuyorum. Diyor ki, ben şimdi geleneksel ki bütün meallerde olan anlamı vereceğim. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ lil alemin. Bu sadece bütün aleme bir hatırlatmadır. Limen şa'e minkum en yestakim. Bu alem içerisinde doğru olmak isteyenler için. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Siz, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Bak, sizden doğru olmayı dileyenler, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. O zaman bu çağrı ne anlam ifade eder? Diyor ki sizden doğru olmak isteyenler için ama benim istemem için alemlerin Rabbi isteyecek. Nedir bu? Ne yaparsan yap, vermedi mabut, ne eylesin mahmut. Tamı tamına kadercilik. İşte burada şae fiili geçiyor. Şimdi asırlar içerisinde öylesine bu kelimeyle oynanmış ki biz yani burada vakıfta ekip olarak kaç senedir uğraşıyoruz. Daha yeni yeni işte her gün biraz daha ilerleyerek bir noktaya vardık Allah'a şükür. Dolayısıyla İnşallah bu vardığımız sonucu önce Türkiye'de sonra yurt dışında sonra bütün İslam aleminde bu konuyla ilgilenenlerle paylaşacağız. Biraz sonra göreceksiniz bu ne müthiş bir şeymiş. Ne müthiş bir manaymış, ne hale getirilmiş. Ne müthiş bir manaymış, ne hale getirilmiş. Şimdi konuya girelim. Burada geçen şae kelimesi var. Tabii bu Arapça bir kelime değil mi? Şae. Şae kelimesinin mastarı şey. Türkçe'de şey derken ne anlıyorsanız Arapça'da da o. Şey. Ne anlıyorsunuz? Her şey. Siz de bir şey misiniz? Ya sen hiçbir şeymişsin. Değil mi? Sen de kendini bir şey zannediyorsun denir, değil mi? Yani şey her bir kavram için kullanılabilecek kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a da şey denir. Biz Türkçe'de denmez ama. Yani çünkü bu kelime Arapçadan bize geçmiş. Bir takım anlam kaybına uğramış elbette. Çünkü her dilin kendine göre bir yapısı vardır. O başka dillerden alınan kelime orada birazcık kayıplara uğrar ya da değişikliğe uğrar. Kur'an-ı Kerim'deki şey kapsamını Allahü Teala'nın kendisi de girer. Leyse kemislihi şey'un fil ardı ve la fis sema. Onun gibi bir şey yoktur göklerde ve yerde. Kullu şeyin halikun illa vechehu. Her şey yok olur Allah'ın zatı hariç. O zaman Allah da bir şey. Bu ayetlerde dikkat ederseniz şey. Yani şey kelimesi Allah dahil her varlık için kullanılan bir kelime. Bu isim olarak da kullanılıyor, mastar olarak da kullanılıyor. Mastar olarak da anlamı oluşturmak. İsim olarak anlamı varlık, mastar olarak anlamı varoluş. Yani oluşturmak. Şimdi mesela Türkçe'de mastar gelmek nedir? Mastardır. Geldi sözü sözündeki anlam gelmekten farklı olur mu? Yine gelmeyi ifade etmez mi? Geldi sözünün farkı şudur. Burada bir özne ilave edersiniz. Bazen bir tümleç ilave edersiniz. Bir de zaman ilave edersiniz. Ama gene gelme eylemini ifade eder. Dolayısıyla mastarla fiili mazi arasında, fiil arasında anlam farkı olmaz. Arapçada da bu böyledir. Bütün dillerde böyledir. Yani şey oluşturmak ise şaenin anlamı da oluşturdudur. Oluşturdu. Oluşturdu. Zaten Allahü Teala bununla ilgili şey yapıyor. Diyor ki bir ayet-i kerimede اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah'ın yaptığı bir şeyi istediği zaman ona ol der. O da olur. Şimdi bakın, sıralamaya bakın. Önce Allah istiyor. Ne istiyor? Bir şeyi. O şey var mı? Yok. Ol diye emir veriyor, o da oluşmaya başlıyor. Diyelim ki Allah bir çocuğun olmasını kararlaştırıyor. Ol diye emir veriyor ve çocuk oluşmaya başlıyor. Yani önce bir irade safhası var. Sonra kararlaştırma ve onun oluşumu ile ilgili prensipleri koyma var. Allahü Teala her bir şey için, yani şey dediğimiz zaman onun kapsamına girmeyecek hiçbir şey yok. Allahü Teala her bir şeyin kaderini belirlemiştir. Kader ne demek burada? Ölçü demek, standart demek. Zaten kaderin manası o. Kelimeleri asıl anlamından çıkarıp başka anlama aktardığınız zaman her şey alt üst oluyor. Her bir şeyin Allah standardını belirlemiş. Diyor ki قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şeye bir ölçü belirlemiştir. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Çok sayıda ayet var. Yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız. Dolayısıyla bu ölçüyü belirlemiştir. Her şeyin standardı vardır. Her şeyin sınırları vardır. Her şeyin özellikleri vardır. Bu oluşum için de geçerlidir, yok olmak için de geçerlidir. Allahü Teala diyor ki خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ Allah ölümü de yarattı, yaşamayı da yarattı. Çünkü ölmek için de Allah'ın yaratması gereken şeyler var, yaşamak için de Allah'ın yaratması gereken şeyler var. Her şeyin Allah ölçüsünü koymuştur. Müslüman olmanın ölçüsü var, kafir olmanın ölçüsü var. Şu camı yapmanın ölçüsü var, kırmanın ölçüsü var. Şu kadardan fazla kuvvet tatbik edersen cam kırılır, azını tatbik edersen kırılmaz. Allah her şeye ölçüyü koymuş. Kainatta ne varsa her şeye ölçü koymuş. İşte şaenin anlamı Allah'ın herhangi bir şeyi bir ölçüye göre oluşturmasıdır. Şimdi Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre oluşturması anlamını tutar da, buna sebep olan irade anlamına taşırsanız onu, her şey alt üst olur. Bizim gelenekte şaeye hangi tefsire bakarsanız bakın, hangi mezhebe bakarsanız bakın, ister Mutezile olsun, ister Maturidi olsun, ister Eşari olsun, ister işte genel anlamıyla Ehl-i Sünnet olsun, ister başkaları olsun, tamamı bu şae kelimesine irade manasını vermişlerdir. Halbuki bu Arapçada yerleşik olan, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kurallara aykırı olduğu gibi, Kur'an az önce okuduğum ayetlere de aykırı. Ama yerleşmiş. Çünkü bunu böyle yerleştirdiğiniz zaman Müslümanları kaderci yapabiliyorsunuz. Yöneticiler kadercilikten çok hoşlanırlar. Zaten başlangıçta bunu yerleştirmek için birkaç kişiyi sallamışlar. Kadercilikten çok hoşlanırlar. Çünkü kendi hatalarını Allah'a mal etmek onları rahatlatır. Ne yapalım? Mesela hatırlayın. Şeytan taşlamada Suud hükümetinin yanlış kararı, yanlış uygulaması sebebiyle çok sayıda hacı öldü. Suçu kime attılar? Kadere. Kendilerinin suçu olmaz ki canım. Adamın birisini yakalamışlar, götürmüşler karakola. Karakol komutanı sormuş. Hırsızlıktan. Ya kardeşim, sen niye hırsızlık yaptın, malı çaldın? Komutan bey demiş, benim suçum ne? Allah öyle dilemiş, öyle olmuş. Ya öyle mi? Ya benim kaderimde varmış demiş. Komutan demiş, ya kusura bakma, ben de bir an için işi yaptım. Öyle dikkat etmedim de yanlış bir söz söyledim demiş. Kusura bakma. Adam rahatlamış tabii. İçeriye girmiş, kalınca bir sopa almış, getirmiş, başlamış adamı dövmeye. Komutan ne yapıyorsun? Ya kusura bakma, benim suçum yok ki, benim kaderim buymuş demiş. Benim bir suçum yok. İşte bu birçok kimse, bir tembeller için zaten biçilmiş kaptan. Adam çalışmak istemiyor. Bir de bazı kimseleri kıskananlar için de çok güzel. Ya aman bırak kardeşim, iş, olacağına varır. Hep öyle değil mi, demiyor muyuz? Evet. Şimdi tekrar edeyim. Kur'an'da geçen şaye kelimesi şeyi oluşturma manasına geliyor. Şey de standartlar Allah tarafından belirtilmiş, oluşumun, gelişimin, değişimin bütün standartları Allah tarafından belirlemiş. O oluşturulan şeyin diğerleri arasındaki dengesi de belirtilmiş. Her bir şeyin ihtiyaçları da belirtilmiş. Her bir şey için bir süre de konmuş. Yani son kullanma tarihi gibi bir takım şeyler. İşte bütün bunları ifade eden tek kelime şae kelimesidir. Siz bu kelimeye göre, işte sistem manasına geliyor şae. Çünkü ölçüsü belli, sınırları belli, durumu belli, sistem anlamına geliyor. Şae kelimesi, yani şeyi oluşturma, Kur'an-ı Kerim'de şeyi, Kur'an'daki ayetleri baştan sona kadar inceledik, ben inceledim, başka arkadaşlarımıza incelettik, başkalarına incelettik. Hani olur ya, gözümüzden kaçar diye, gene de kaçmış olan belki olabilir. Kur'an-ı Kerim'de şeyi oluşturabilecek iki varlık var. İki varlıktan bahsediliyor. Biri Allah, biri insan. İki varlık şeyi oluşturabiliyor. Biri Allah, biri insan. Ama insanın bir şeyi oluşturması Allah'ın da o şeyi oluşturmasına bağlı. Yani eğer Allah onaylamazsa siz o şeyi oluşturamıyorsunuz. Allah o şey için kural koymuş, kanun koymuş, prensip koymuş. Ona uyarsanız oluşur, yoksa oluşmaz. Yani o standartlara uyarsanız oluşur. Ticaret yapıyorsan ticaretin kuralına uyacaksın. Efendim sanayiyle meşgulseniz onun kurallarına uyacaksın. İlim yapıyorsan onun kurallarına uyacaksın. Kurallara uymazsan Allah o şeyi oluşturmaz. İman için gerekeni yapacaksın. Küfür için gerekeni yapacaksın. Her bir şeyin standardı var. Sen o gerekeni yaparsan Allah da o sonucu yaratır. Zaten kuralını koymuş Allah-u Teala. Onun için insanın oluşturacağı şey için iki tane fail gerekiyor. Birisi insan, birisi Allah. İşte bu ayeti kerimede Allah onu anlatıyor bize. Bak diyor ki, tekrar gelin bakın. Bir az önceki anlamı tekrar vereyim, kıyaslamanız kolay olsun. Diyor ki, فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ O, alemlere bir hatırlatmadır. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اِنْ يَسْتَقِيمُ İçinizden doğru olmak isteyenlere. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Bu geleneksel anlam. Bir de az önce anlattığım manadaki anlam da şu. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِ Bu alemler için bir zikir. Yani evrensel bilgidir. Herkes için. Doğruluğu tartışılmaz evrensel bilgidir. Zikir o. Kimin için bu? لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ İçinizden doğru bir iş yapmak, iş yapma kararında olanlar için. Şimdi burada şae kelimesinin iki anlamı var. Bir, zihninizde bir şey oluşturuyorsunuz. Yani şeyi bir zihninizde oluşturuyorsunuz. Mesela namaz kılmak için karar veriyorsunuz. O namazla ilgili bilgiler zihninizde var. Abdest alıyorsunuz, elbisenizi temizliyorsunuz. Seccadenin başına geçip kıbleye dönüyorsunuz, gerekeni yapıyorsunuz ve namazını kılınır. Önce o zihninizde var, sonra onu uygulamaya geçiyorsunuz. Şimdi doğru bir şeyi oluşturmak isteyenler için. Peki doğru nedir? Ve ma teşaune sizin oluşturacağınız şey illa en yeşa Allahu Rabbul Alemin ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın oluşturmasıyla oluşur. Yani siz bir şey oluşturacaksanız o alemlerin Rabbi Allah'ın koyduğu kurala göre oluşursa doğru olur yoksa olmaz. Yani şu doğrudur, şu yanlıştır kararını alemlerin Rabbi Allah verir. Onun için gerekenleri Allah yaratır. Siz Allah'ın yarattığına uygun bir oluşum içerisine girerseniz ancak o zaman o oluşur. Siz kendi kafanıza göre bir iman ve imanın şartlarını belirleyemezsiniz. Eğer kafamıza göre olsa herkes kendini mümin kabul ediyor zaten. Siz kendi kafanıza göre bir doğruluk standardı koyamazsınız. Alemlerin Rabbi Allah'ın koyduğu standartlara uyacaksınız. Başka şeyler olmaz. İşte sizin bir şeyi oluşturmanız ancak alemlerin Rabbi Allah'ın oluşturmasıyla olur. Yani siz de oluşturursunuz, onun yaptığına uygun olursa oluşum meydana gelir. Şimdi burada ne oluyor? Biz ve Allahü Teala burada da kurallarını koymuş. Diyor ki şeye bakın bu İsra suresinin 19. ayeti 285. sayfa. Allahü Teala diyor ki وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيَهَا sizden kim ahireti ister? وَسَعَى لَهَا سَعَيَهَا onun için gereken çalışmayı yaparsa. İşte şeyi oluşturmak bu. Bir şey için gereken çalışmayı yapacaksınız. Ondan sonra Cenab-ı Hak o işi oluşturacak. Nasıl oluşturuyor? فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا İşte bunların çalışmaları teşekkürle karşılanır. O oluşum olur, bir de ikramiyeli olur. Ha iyi yapmışsın, şu da benden ikram olsun denir. Demek ki insanların oluşturması için yapacakları şey nedir? Gereken gayreti göstermek. Bu dünyalık için de aynıdır, ahiret için de ayrıdır. Allahü Teala diyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalıştığından başkası yoktur diyor. Bu Müslüman için de kafir için de geçerli. Nasıl çalışırsan gereği gibi o iş için lazım gelen çalışmayı gösterdin mi Allah onun sonucunu yaratır. İlave olarak o çalışmayı mümin olarak yapıp Allah'ın emrine uyma niyetinde olursan o çalışma aynı zamanda ibadet olur. Yani hem bir kafir gibi sen de dünyalık elde edersin hem de Allah rızası olduğu için niyetinde o ibadete dönüşür aynı zamanda. Eğer bu dini konularla ilgiliyse yine Allah'ın istediği gibi yaparsan olur. Şimdi desen ki mesela akşam namazı 3 rekat. Ya ben 2 rekat kılsam yeter. Olur mu? Olmaz. Akşam namazını kılacaksan Allah'ın dediği şekilde kılacaksın. Canım ben şimdi sabahleyin kalkıyorum. Akşama kadar işim oluyor, gücüm oluyor. Kılıyorum, kılamıyorum. Sabahleyin 5 vakitte kılıp öyle çıkıyorum evden. Olur mu? Kuralı kim koyar? Kuralı Allah koyar, sana uymak düşer. Sana kurala uymak düşer. Peki şeyi Allah nasıl oluşturur? İnsanın oluşturması için gereken çalışmayı yapması lazım. Allah'ın oluşturması için de Allah'ın emir vermesi yeterlidir. Allah önce onaylıyor. Diyor ki فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Vav ileymiş, yanlış okumuşum. وَاِذَا قَضَى اَمْرًا Bakara suresinde bu. Numarası da silinmiş bende, neyse. وَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir işe karar verdi mi? Şimdi siz bir yönetici olduğunuzu düşünün bir yerde. Size bir proje geliyor. Bakıyorsunuz proje uygun. Yönetim kurulunuzu topluyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam. Bu projeyi uygulayalım. Değil mi? İşte kada emren o. Kadı. Efendim? Feyza da var değil mi? Ha, tamam. Tamam. Feyza kada da varmış. He? Ne? Vavsız yok yani. Tamam. Fe izâ kadâ. Ben bu da vav Bakara değil mi bu? Neyse. Tamam. Fe izâ kadâ emran fe innemâ yekûl lev kun fe yekun. Allah bir işe kararını verdiği zaman, yani tekrar ediyorum, siz bir yerde yöneticisiniz, size bir proje sunuluyor. Birisi diyor ki ben bu projeyi uygulamak istiyorum. Siz de projeye bakıyorsunuz. O projeyi onaylıyorsunuz. Uygundur diyorsunuz. Ondan sonra uygundur dediğiniz zaman yapma emri, uygulama emri verilmese o proje uygulanabilir mi? Uygundur ama ne zaman uygulayacağız? Değil mi? Heh. İşte Allah-u Teala da her kim bir şey oluşturmak isterse Cenab-ı Hak onu, onun uygunluğunu onaylar. İster küfür olsun, ister iman olsun, isterse ne olursa olsun. Çünkü insanlara şeyi oluşturma yetkisi vermiş ya. Onu uygun buldu mu, o uygunluğu Allah'ın razı olduğu manasına gelmez. Allah küfrü de, kafirliği de öyle onaylar, fesadı da onaylar, itaati de onaylar, hepsini de onaylar. Çünkü insanlara hürriyet vermiş. Ama Allah'ın onayı olmadan hiçbir şey olmuyor. Onaylar, ama koyduğu kurallar var, sistem var. Onu onaylar. Ondan sonra ol der. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا Bir işi onayladığı zaman kadı kelimesini düşünün, hakim kelimesini düşünün. Hüküm vermiş, onaylamış. فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ Onun için sadece şöyle der. Kün, ol. Yani uygulama başlansın. Derler ya start verdim. Başlattım işi. Onun gibi. Allah-u Teala da kün der. Ondan sonra ne olur? Bizim gelenekte derler ki hemen olur. Hayır, hemen olmaz. Feyekûn. Yekûnu bir süreçtir. O iş oluşmaya başlar. Neye göre oluşmaya başlar? Allah'ın koyduğu kanuna göre. Kurallarına göre. O iş oluşmaya başlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şae fiilinin failleri, yani özneleri dört ayrı şekilde karşımıza çıkıyor. Bazıları var ki sadece faili Allah. Yani sadece Allah'ın işi olarak geçiyor. Öyle yerlerde sistem konması anlaşılır. Mesela sizin bir iş yeriniz var. O iş yeri için sistemi koyuyorsunuz. O sistemi siz koyarsınız değil mi? İşte kainatın sistemini Allah-u Teala koyuyor. O sistemin bir parçası da isteyenin inanması, isteyenin inanmamasıdır. İnsanlar arasında yani kimi doğruyu yapar, kimi yanlışı yapar biliyorsunuz siz, çok iyi bilirsiniz. Kendinize bakın. İşlediğiniz günahların hepsini bile bile işlemişsinizdir. Öyle değil mi? Yani başkalarına, bana bize söylemeyin ama içinizden evet dersiniz. Yani Ve bir insanın en büyük düşmanı kendisidir. Çünkü herkese söz geçirirsiniz ama kendinize söz geçirmek çok zordur. Başkasına nasihat etmek kolaydır. İnsanlar yaptıklarını bile bile yaparlar. Doğrunun doğru olduğunu çok iyi kavradığı halde yanlış iş yapar. Mesela şimdi şeyi hatırlayın. İlk örnek. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Meleklere emir verdi. Adem'e secde edin. Emri kimin verdiği belli mi? Allah. Bunlar Allah'ı çok yakından biliyorlar mı? Gayet iyi biliyor. Bütün melekler secde etti, iblis etmedi. Niye etmedi? Çünkü kıskandı. Çünkü üstün olma arzusuna girdi. Kıskançlık öyledir. Ben daha iyi olayım. Bende olsun, başkasında olmasın. Bütün günahların kaynağı budur. Hep üstte olma arzusu. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince Cenab-ı Hak ne dedi? Emrettiğim halde niye secde etmedi? Ne dedi? Dedi ki, ben hayrüm min, halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben ondan hayırlıyım dedi. Şimdi insanlar ne yapar? Bize kimler derler kardeşim? Bizim soyumuz sopumuz belli. Biz işte, biz yaptık mı şöyle yaparız, biz vurduk mu şöyle ederiz, biz memle falan filan. İşte şeytan da orada öyle dedi. Haddi aştı. Peki Adem Aleyhisselam haddi aştı mı? O da aştı. O da Allah-u Teala'nın yasakladığı meyveden yedi. Onu yemesinin sebebi ne? Onu o hale getiren kimdi? Şeytandı. Şeytan şeyden, cinlilerdendir. Adem Aleyhisselam insandandır. O insanı öldürme imkanı olsaydı belki öldürürdü Adem Aleyhisselam'ı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan biri diğerini kıskanarak öldürmüştü çünkü. Ama şeytan Adem'i öldüremediği için fısıldayarak yoldan çıkardı. Daha sonra insanlar ne zaman ihtilafa düşüyorlar biliyorsunuz değil mi? Peygamber gelmeden ihtilafa düşmek yok. Tıpkı şey gibi, sofrada oturur yemek yersiniz. İşte oğlum kızım bir bardak su getirir dersiniz, bakarsınız ki baba hep beni görüyorsun der. Yani o zamana kadar hiç problem yoktur. Emir verdiğiniz zaman problem çıkar. Kur'an-ı Kerim indiği zaman, Allah'ın kitabı indiği zaman bir problem, bir peygamber geldiği zaman problem çıkar. Neden? Birileri üstün olmak ister. Şimdi Medine'de biliyorsunuz 4 tane Yahudi kabilesi gelip oraya yerleşmişti. Oraya yerleşmelerinin sebebi bugünkü Tevrat'ta da var. Son peygamberin Mekke'de çıkacağı, Medine'ye hicret edeceği, orada dinini yayacağına dair çok açık ifadeler bugünkü Tevrat'ta da var. Şu anda bütün şeye rağmen var. Oradaki Sel Dağı vardır, o 7 mescitlerin olduğu yerin o arka tarafı, işte o bölgeye geleceği dağın ismiyle yazılı. Şimdi Yahudilerden 4 kabile demişler ki, bu peygamber gelecek. Biz gidelim oraya, o peygamber geldiği zaman onun desteğini de alır, hakimiyet kurarız. Şimdi buradaki maksat peygambere uymak mı? Hayır. Onu kullanarak hakimiyet kurmak. İşte dini insanlar iki şekilde algılar. Birisi kendi hakimiyetinin unsuru olmak için dine yapışır. Birisi Allah'a kul olmak için yapışır. Hakimiyetinin unsuru olmak için yapışan kişi dindar değildir. Dini istismar eden kişidir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi Medine'ye. Yahudiler yıllarca onun için gelip orada yerleştiklerinden hep propaganda yapıyorlardı. Bir peygamber gelecek, işte göreceksiniz, biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ne zaman ki o beğenmedikleri Araplardan peygamber çıktı. bu defa üstün olma arzusuyla o peygambere inanmadılar. Yani üstünlüğü kaybedeceğiz diye korkusuyla inanmadılar. Yani biz şimdi Arapların emrine mi gireceğiz? Olur mu? İnanmadılar. İşte inanmamanın sebebi hep böyle. Allah sistemi böyle kurmuş. Şimdi şeyi açın bakalım. Bakara suresinin 253. ayetini açın. Burada ne diyor? Mealden okuyorum. O işaret olunan peygamberler, biz onların bazısını bazısından üstün kıldık. İşlerinden kimi var Allah konuştu. Bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Meryem'in oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve kendisini Ruhul Kudüs ile Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Kimi iman etti, kimi inkar etti. Yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi. Velakin Allah ne isterse onu yapar. Ne anladınız? Allah dileseydi böyle olmazdı ama Allah dilediğini yapar. Hayır, ne anladın? Allah dileseydi olmazdı, dilediğini yapar. Ne oldu? Net bir şey anlayabiliyor musunuz? Bakın o hep o şey kelimesine verilen yanlış anlamdan kaynaklanıyor. Aslında şey kelimesine hiçbir Arap lügatinde varlıktan başka bir anlam verilmediğinden dolayı bir meşiyet uydurulmuş. Aslında kurala uygun. Meşiyete irade manası verilmiş. Şeye verilemeyeceği için oradan şaya fiilinin manası değiştirilmiş. Şimdi daha sonra gelenler de hani bir deli bir kuyuya bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Daha sonra gelenler de çıkaramamışlar. Biz şimdi birkaç senedir yoğun bir ekip çalışmasıyla bu taşı bu kuyudan çıkardığımıza inanıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi burada şu var. Velev şâallâhu mektetelellezîne min ba'di mâ câetmul beyinat. Eğer Allah kuralı farklı koysaydı, manası o. Allah yeryüzüne bir kural koydu. O kuralda insanlar da şeyi oluşturabiliyor, Allah da oluşturabiliyor. Dolayısıyla insanlar Allah'ın iradesine aykırı işler yapabiliyorlar. Yuridullahu liyubeyyine lekum ve yehtiyekum sünenine yuridullahu liyubeyyine lekum ve yuridullezine tebi'une şehevâten en temilû meylen azîme. Allah size açıklamak istiyor. Şehvetlerine uyanlar da sizi büyük bir sapıklıkla saptırmak istiyorlar diyor. Yani Allah'ın istediğine ters istekler olabiliyor. Ama Allah bir şeyi oluşturmaya karar verdi mi onun o oluşuma ters bir oluşum olması mümkün değil. Yani şae ile böyle bir ifade kullanılamıyor. Şimdi velev şâallâhu Allah oluşumu farklı yapsaydı مَقْتَتَلَلَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتِ. O açık ayetler geldikten sonra kimse kimseyle şey yapmazdı. Kimse kimseyi öldürmeye kalkmazdı. Ha Allah böyle diyormuş, böyle yapalım derdi. Çünkü kendi farklı bir şey yapma imkanına sahip değil. Ama Allah sistemi öyle oluşturmadı. İnsanların farklı şeyler yapabilmelerine imkan verdi. Çünkü imtihan ediyor. وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا. Ama ihtilafa düştüler. Çünkü biri şöyle yaptı, biri böyle yaptı. فَمِنْهُمْ مَنْ اَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ. Kimi inandı, kimisi kafir oldu. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مُخْتَتَلُوا. Ama Allah sistemi farklı kursaydı, tekrar ediyor, birbirlerini öldürmezlerdi. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَفْعَلُوا مَا يُرِيدُ. Ama Allah istediğini yapar. Allah sistemi böyle kurdu. Sistemi böyle kurduğu için ayetler geldikten sonra kimisi inanır, kimisi kafir olur. İşte şeytanla Adem Aleyhisselam'ı düşünün. Allah'ın emri olduğu konusunda ikisinin de hiçbir şüphesi yok ama ikisi de o emri yerine getirmemiştir. Birisi üstün olma arzusuyla meydana getirmedi. Öbürü ebedi yaşama arzusuyla meydana getirmedi. Birisi tevbe etti. Hazreti Adem oldu. Öbürü tevbe etmedi. Benim kendini suçlu görmedi. O da şeytan oldu. Yani burada şae fiili sistemi oluşturma manasına. Bazı yerlerde o sistemi uygulama manasına kullanılıyor. O sistemi ya insan uyguluyor ya Allahü Teala uyguluyor. Onun için şae fiilinin faili bazen insan oluyor, bazen Allah oluyor, bazen hem insan hem Allah olabiliyor. Aynı fiilin faili. Ve böylece o sistemi oluşturmak ve bu şeyler ortaya çıktıktan sonra şae'yi anlamak son derece kolaylaşıyor. Ondan sonra muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Yani Müslümanlarda oluşturulmuş olan kader inancı tamamen ortadan kalkıyor. Eğer herhangi bir şeyi kuralına göre yapmazsam başarılı olma şansım yoktur prensibi ortaya konuyor. Şimdi mesela buna bir örnek vereyim ben. Kısaca bir örnek olsun. Bedir Savaşı'nı bir kere burada bir örnek vermiştim. Mesele doğru anlaşılması için örnek vereyim. Bakayım Bedir Savaşı'nı ben burada zannedersem yazmıştım. Tamam yazmış, buradaymış. Evet. Şimdi Allahü Teala bir kura koyuyor. Diyor ki, önce bir söz veriyor Rum suresinde. Müslümanlara 8-9 sene evvel bir söz veriyor. Diyor ki, Elif, Lam, Mim, Gulibetir Rum fi ednel art. Meal olarak söyleyeyim, fazla vaktimiz yok. Size en yakın bölgede Rumlar yenildi. Bunlar bu mağlubiyetten sonra galip geleceklerdir birkaç sene içerisinde. O gün Müslümanlar da sevinecekler. Rumlar Bedir Savaşı'nın olduğu günde, yani Allah'ın onlara yapacağı ikramla sevinecekler diyor. Rumlar Bedir Savaşı'nın olduğu günde Perslere galip gelmişler. Aynı gün Müslümanlar Bedir'de savaşmışlar. Allah yıllar önce bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O Bedir günü Müslümanlar sevinecekler diye bir vaatte bulunmuş ve bunu kitabına yazmış. Sonra savaşmak için kurallar koymuş. Dedi ki hani şeyin, her şeyin bir kuralı var ya. Savaşta bir şey değil mi? Şey. Yani aklınıza gelen ne varsa hepsi bir şey. Mutlaka kuralı var. Bedir için, işte savaş için kural koymuş. Onu Muhammed suresinin 4. ayet. Her zaman biz onu şey yapıyoruz. Ama siz gelin şeyi de bir görün. Şu 30. surenin ilk ayetlerini bir görün gözünüzde. Bir iki dakikamız da oraya gitsin. Problem olmaz. Yani Rum suresi. Bak burada diyor ki sayfa 405. Ve yevmeydin yefrahul mu'minun. Yani Rumların, Roma İmparatorluğu'nun Persleri yendiği gün müminler de sevineceklerdir. 4. ayet. Nasıl seviniyorlar? Binasrillah, Allah'ın yardımıyla. Yansuru men yeşa. Allah koyduğu sisteme uyana yardım eder. Bu yeşa o demek. Sisteme uyana yardım eder. Ve huvel azizur rahim. O güçlüdür ve ikramı da boldur. Şimdi müminler sevinecek diye bunu Kur'an-ı Kerim'de yazmış. Bu sure Mekke'de inmiştir. Bakarsınız görürsünüz. Sonra savaş için bir kural koymuş. O da bir şey ya. Onu da 47. sureye açarsanız lütfen. Evet, bu da 508. sayfada. Orada diyor ki فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kafirlerle yüz yüze geldiniz mi, yani savaşta, boyunlarını vuracaksınız diyor. Yapacağınız odur. Boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ. Onların üzerinde ağırlığınızı koyarsanız, artık onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman, zamana kadar vurun. فَشُدُّ الْوَثَاقَ. Ondan sonra bağı da sıkı tutun. fe imma mennen ba'du ve imma fidaen. Bundan sonra alacağınız esirleri ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Hatta tada'al harbu evzareha, savaş ağırlıklarını bırakıncaya kadar böyle yaparsınız. Artık karşı tarafın savaşacak gücü kalmadı mı esir de almazsınız. Şimdi koyduğu prensip bu. Düşman tamamen yere serilmeden esir almak yok. Bu prensibi koymuş. Enfal suresinde de, Bedir Savaşı'nı anlattığı surede de فَاِمَّا تَتْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ. Onlarla savaşta karşı karşıya gelirsen, onların arkasındakileri dağıt. Yani bunları öyle bir ders ver ki arkadakiler cesaretlerini kaybetsinler. Şimdi Allahü Teala, evet, Enfal suresini bir açalım lütfen. 8. sure. En başını açıyoruz surenin. ...178. sayfa. Burada diyor ki, 5. ayetten itibaren okuyorum, fazla üzerinde durmayacağım, vakit azaldı çünkü. Kema ahrajaka rabbuka min beytike bil hak. Nitekim senin Rabbin evinden gerçek bir sebeple seni çıkarmıştı. Ve inne fariqan minel mu'minina lekarihun. Ama müminlerden bir grup bundan hiç hoşlanmıyorlardı. Onlar da insan. Şimdi bize ashab öyle anlatılıyor ki sanki böyle hayali insanlar. Ya onlar gerçek insanlardı. Bizim gibi korkuları vardı, zevkleri vardı, her şeyleri vardı yani. İnsan. Yücadilûneke fil hakkı, peygamberle, ya Muhammed seninle mücadele ediyorlar, gerçek bir konuda seninle takışıyorlar. Ba'dema tebeyyene, kendileri için her şey ortaya çıktıktan sonra hala tartışıyorlar. Ke'ennemâ yusâkûne ilel mevti ve hum yanzurun, sanki göz göre yere ölüme gidiyorlarmış gibi. Halbuki Allah söz vermiş. Zafer sözü vermiş. Mesela işte bunlar hiç anlatılmaz bizim siyerlerimizde. Biz gerçek insanlar olarak algılamadığımız için kendimizi örnek alamıyoruz. Canım, o nere, biz nere, işte sahabenin bilme, geçen iki hafta önce yani acayip bir hutbe okundu şeylerde. Sahabeyi çıkardılar. Peygamber Efendimiz demiş ki siz sahabe kadar olamazsınız demiş. Peki konuştuğu kimseler kimdi ki acaba sahabe kadar olamazsınız demiş. Kime söylemiş bunları? Ya bu millet kafayı mı yemiş? Ne yapmış? Ben aklım almıyor yani. Siz sahabe gibi onların yarısına bile ulaşamazsınız. Benim topuğuna bile ulaşamazsınız. Ya kiminle konuştu? Muhatabı kimdi? Ondan sonra ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolu bulursunuz. Peki muhatap kim? Kime söylüyor bunu? Yani sahabe öldükten sonra geliyor peygamberimiz, insanları topluyor, anlatıyor, öyle mi? Kiminle konuşmuştu ashabım yıldızlar gibidir demiş, hangisine uyarsanız yolu bulursunuz diye? Ya gerçekten millet kafayı yemiş. Ya bu hutbe diye iki hafta önce maalesef camilerde okundu. Evet. Şimdi o durumda siz sahabeyi kendinize nasıl örnek alacaksınız? Siz hanginiz yıldızı örnek alabilirsiniz ki? Ama gerçek kişiler olursa örnek alırsınız. Bak Allah gerçek kişiler olarak anlatıyor bize burada. Ve iz ya'idukumullahu, hani o gün Allah size söz veriyordu. İhdat taifeteyn enneha lekum. İki gruptan birisi sizin olacak. Birisi şeyden gelen, Şam'dan gelen kervan, bir de Mekke'den gelen ordu. Çünkü Müslümanlar oradan Medine'ye göç etmek zorunda kalınca bütün mallarını, mülklerini Mekkeliler almış, sermaye yapmışlar, gitmişler şeye, alışverişe. وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Siz istiyordunuz ki o güçsüz olan sizin olsun, yani kervan. Orada 30-40 kişilik bir koruması var. Siz de 300 kişiyle gittiniz, 2 dakikada onları alıp geleceksiniz. Zaten mal mülk de orada. Siz, bu sizin hoşunuza gidiyordu. Bunu tercih ediyordunuz. Ve yuridullahu en yuhakkal hakka. Ama bakın Allah'ın iradesi farklı. Müslümanlar farklı istiyor, Allah farklı istiyor. Allah istiyordu ki gerçeği ortaya çıkarsın bir kelimati kendi sözleriyle. Ve yakta adabirel kafirin ve kafirlerin kökünü kurutsun. Yani Mekke'den gelen kökünü kurutması için şeyle kervanla kökü kurur mu kafirler? Mekke ordusunu tamamen dağıtırsanız artık Mekke'yi koruyacak kimse kalmaz ve onların kökü kurur. Mekkeli kafirlerin kökü kurur. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Hakkı ortaya çıksın ve batılı yok etsin isterse şu günahkarlar bundan hoşlanmasındır. Sonra savaş oldu. Yine saate bakıyorum 2'de 1. Savaş oldu. Müslümanlar tabi Cenab-ı Hak'tan yardım istediler. Allah-u Teala birçok yardımlar verdi. Düşmanı gözlerinde küçük gösterdi, yağmur yağdırdı, gece rahat bir uyku uyumalarını sağladı, kalplerine destek verdi, melek ordularını gönderdi ama bunların hiçbirisi savaşı kazanmaya yetmez. Savaşı ancak Allah'ın koyduğu kurallara uyarsanız kazanırsınız. Şimdi, sonra şu 67. ayeti bir açın. Çünkü araları atlamak zorundayım. Aynı sure. Enfal suresi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Bedir'de tabi hiç beklemedikleri bir anda düşmanla karşı karşıya geldi. Bunları da anlatan ayetler var. Ama atladım onları. Karşı karşıya geldi. Allah onlara desteğini verdi. Onlar savaştılar. Ve düşmanı püskürttüler. İlk hamlede. Düşman epeyce ölü bırakarak savaş meydandan geri çekildi. Ama düşmanı yere sermediler. Yani düşmanı tamamen etkisiz hale getirmediler. Allah'ın koyduğu kural neydi? Düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir almak yasak. Etkisiz hale getirmezsen şeyi oluşturmuyor Allah. Hani ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah. Sizin bir şeyi oluşturmanız Allah'ın koyduğu kurala göre olursa olur, yoksa olmaz. Allah orada zaferin oluşması için bir kural koymuş. Düşmanı tamamen etkisiz hale getireceksin, sonra Allah zaferi verecek. Ama Müslümanlar bunu yerine getirmemişler. Allah'ın koyduğu bu kuralı yerine getirmemişler. Ve Allah-u Teala burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i fena halde azarlıyor. Şimdi bizim gelenekte nedir? Peygamber kendi kafasından konuşmaz, bütün söyledikleri vahiydir. Peygamber efendim masumdur falan. Yani öyle bir peygamber portresi çiziliyor ki bize örnek olması mümkün değil. Çünkü bizim gibi bir insan değil ki örnek alayım. Ama Kur'an-ı Kerim bak ne diyor? Allah-u Teala peygamberimize diyor ki مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُدْخِنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir peygamberin esir almaya hakkı yok. Düşmanı yere sermedikçe. Yani orada savaşta hakimiyeti kurmadan hiçbir peygamber esir alma hakkına sahip değil. Benim koyduğum şey odur. Yani kuralım odur. تُرِيدُونَ عَرَدَتْ دُنْيَا Siz dünya malı istiyorsunuz. Bu da çok ağır bir itham değil mi peygamberimiz? Hani ne yaparsa Allah'ın vahiyle yapıyordu? Bak sistem nasıl alt üst edilmiş görüyor musunuz? وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةِ Ama Allah ahireti istiyor. Yani sizin isteğiniz Allah'ın isteğine ters düşüyor. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür, doğru karar verir. Ondan sonra gelen şu, levla kitabı minallahi sebaka. Eğer sizin için Allah'tan bir yazgı geçmeseydi, nerede geçti o yazgı? Rum suresinde. Söz vermiş Allah ya size, o gün sevindireceğim diye. Eğer o gün sevindirmese, o zaman Allah'ın verdiği söz yanlış çıkacak değil mi? Ama bunlar Allah'ın koruduğu kurala uymadılar da, bu Bedir'deki zaferi hak ederek kazanmış değil, Allah söz verdiği için kazanılmış. Levla kitabı minallahi sebeka, Allah'ın önceden bir yazgısı olmayacaktı sizinle ilgili, işte Rum suresinde var işte açıkça. Lemessekum fima akhadtum azabun azim. Şurası çok kesin. O aldığınız esirlerden dolayı sizi kesin olarak büyük bir azap yakalayacaktı. Ne demek bu? Yani o savaş yerinden çekilen ordu, o düşman ordusu, siz esirlerle meşgulken geriye dönecek, sizi ezip geçecekti. O zafer gibi gözüken o şeyde sıfıra düşecek, siz büyük bir darbe alacaktınız. Ama Allah size önceden o gün sevineceksiniz diye bir söz verdiği için düşman geriye dönmedi. Allah o dönmesini dönmemesini sağladı. Şimdi gördünüz mü? Bak burada o şae fiili gerçekleşmedi. Niye? Allah'ın koyduğu kurala uyulmadı. Halbuki Allah bu surenin başında okuduğumuz ayette ne diyordu? Kafirlerin kökünü kurutmak istiyor. Ama Allah'ın o isteği yerine gelmedi. Niye? Yerine gelmesi için Müslümanlar gerekeni yapmalıydı. İşte o zaman ol emrini verecekti ve yerine gelecekti. Düşmanın kökü kurumadı. Geri gittiler Mekke'ye. Toparlandılar, Uhud'a geldiler. Toparlandılar, Hendek'e geldiler. Yıllar sonra Müslümanlar Hudeybiye'ye gitti, geri dönmek zorunda kaldılar. Tabi onun detayları farklı. Sonra da 8. Hicri yılda Mekke'yi fethettiler. Ama Bedir'de Allah'ın koyduğu kurala uyulsaydı, o zaman Mekke fethedilecekti ve tarihin seyri farklı olacaktı. Ama Mekke'nin fethedilmemesi bizim için çok çok daha iyi. O zaman da biz bu kuralı kavrayamayacaktık değil mi? Bunu kavrayamayacaktık. O zaman şimdi tekrar en başa döneyim. Şu okuduğumuz Tekvir suresinin son ayetlerini şimdi çok daha iyi anlayacağımızı diyelim, yani ben önce kendime söyleyeyim ayıp olmasın diye, anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bakın diyor ki İn huve illa zikrun lil alemin, 588. sayfada 27. ayet. O tüm alemlere bir zikir, yani evrensel bir bilgidir. Doğruluğu tartışılmaz bilgidir Kur'an-ı Kerim. Limen şa, ama herkes bundan istifade etmez ki. Limen şa eminkum en yestakim. Sizden doğru olma kararını verip gerekeni yapan için. Gerekeni yapacaksın. Şimdi burada oluşan mana nere? Şu meallerdeki mana nere? Aradaki farkı görüyor musunuz? Onun için dersin başında size dedim ki bugün son derece önemli, bana göre çok önemli. Çünkü bu anlayışı İslam alemine yayabilecek olursak Emevilerden beri oluşmuş olan kader inancı ortadan kalkacak. Her Müslüman bütün enerjisini bir numara olmak için harcayacak. Çünkü Allah herkese bir numara olma emri veriyor biliyorsunuz. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım, ibadetlerim, yaşamam ve ölmem varlıkların sahibi Allah içindir. Ve بِذَٰلِكَ اُمِرْتُ Ben böyle emir aldım. لَا شَرِيكَ لَهُ Onun herhangi bir ortağı yoktur. Ve bidâlike umirtu ben böyle emir aldım ve ene evvelul muslimin ben Allah'a teslim olanların bir numaralısıyım. En önde olanıyım. Yani her Müslüman Allah'ın verdiği emir bir numara olmak, iki numara değil kesinlikle. Bir numara olmak için de her şeyi kuralına göre yapacaksın. Allah her şeye bir kural koymuştur. Ona göre yapacaksın. Şimdi buna göre davranan bir Müslümanı düşünün. Bir de efendim, işte Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz mantığını düşünün. Aradaki farkı görüyor musunuz? Ama evinizde ne kadar meal, tefsir varsa bakın, tamamı böyledir. Bunlar Arapça da olsa böyledir. Maturidi mezhebinin kitaplarında da böyledir. Eş'aride de böyledir. Ehli sünnet dediğimizin tamamında böyledir. Mutezile'de de böyledir. Yani öylesine bir şey oluşturulmuş ki, bir Kur'an'da olan din var, bir de oluşturulan din var. Bize olan din lazım. Biz ona uymak zorundayız. Allah nasip ederse bu hafta sonu bu konuda bir toplantımız var. Onu inşallah o toplantıdan sonra da biraz daha ufkumuz açılır. Haftaya ben bunu tekrar belki biraz daha anlatmadığım yönleriyle, çünkü bu çok uzun bir şey. Anlatmadığım yönleriyle inşallah tekrar size burada anlatacağım. Çünkü o toplantıya geldiğiniz zaman orada bir sürü ilmi terimler, şunlar bunlar. Biz burada böyle biraz şey için, yani kendi kendimize göre daha rahat bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Peki efendim, Allah razı olsun. Şimdi ikinci bölümde buluşmak üzere.